Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 17 września. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze kilka godzin strażakom zajmie gaszenie pożaru w Sosnowcu. Palą się odpady na składowisku. Plastiki, substancje w DPL-ach nieznanej nam jeszcze składu chemicznego, ale bardzo palne. Mamy dużą emisję dymu. Stąd apel, by nie opuszczać domów i nie otwierać okien. W Wilnie dziś polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Tematem sytuacja na Białorusi, ale też kwestie gospodarcze i europejskie. WHO ostrzega, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie na niektórych częściach półkuli północnej. Pandemii jest poświęcona najnowsza encyklika papieża Franciszka. Jeszcze nawet kilka godzin może potrwać gaszenie pożaru w Sosnowcu. Ogień wybuchł na składowisku odpadów. W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów strażaków i 4 plutony chemiczne. Palą się substancje chemiczne na obszarze prawie 8 000 m2, informuje śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jacek Kleszczewski. Różnej substancji. Są to zgromadzone plastiki, substancje w DPL-ach nieznanej nam jeszcze składu chemicznego, ale bardzo palne. Mamy dużą emisję dymu, również duża jest promieniowanie cieplne, więc strażacy mają utrudnione działania. Jest apel do mieszkańców o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien. Ten dym w bezpośrednim kontakcie oczywiście jest toksyczny, natomiast on unosi się u góry. My mamy swoją grupę chemiczną, która monitoruje składniki powietrza i na bieżąco analizujemy. W tym momencie nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia, natomiast rozsądnie jest mieć zamknięte okna. Również dbamy o Przemszę, która tu jest w niedalekiej odległości. Boimy się trochę o wody popożarowe, ale staramy się ograniczyć ich rozprzestrzenianie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sytuacja na Białorusi zdominuje polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe, które zaplanowano dziś w Wilnie. Premier Mateusz Morawiecki już wczoraj poleciał na Litwę. Spotka się m.in. z prezydentem i premierem tego kraju. Politycy będą rozmawiać również o kwestiach gospodarczych i europejskich, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Tutaj mamy ogromnego partnera, bardzo dobrego partnera w postaci rządu Litwy w zakresie wszystkich spraw białoruskich i za to chcieliśmy też rządowi Litwy podziękować. Zresztą można śmiało powiedzieć, że po 1989 roku nasze relacje z Litwą są najlepsze. W związku z tym to też jest taki dowód naszej przyjaźni, te konsultacje międzyrządowe właśnie na miejscu. Tematy gospodarcze również będą przedmiotem naszej rozmowy, również kwestie związane z wdrażaniem budżetu unijnego. Poza tym zostanie omówiona realizacja polsko-litewskich projektów dotyczących energetyki i infrastruktury transportowej. 937 tysięcy ofiar śmiertelnych i ponad 29,5 miliona zakażeń. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła właśnie 200 tysięcy. To właśnie w USA od wielu tygodni jest najwięcej zgonów spowodowanych koronawirusem. W Brazylii zmarło 133 tysiące osób, a w Indiach 83 tysiące. W tym ostatnim kraju liczba zakażeń przekroczyła 5 milionów. Szybko rośnie liczba nowych zachorowań w Europie Środkowej, w tym w Czechach, na Węgrzech i w Austrii. Niemcy wpisały Wiedeń i Budapeszt na listę miast wysokiego ryzyka, a według WHO niepokojąco rosną też liczby nowych przypadków we Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pandemii koronawirusa ma być poświęcona najnowsza encyklika papieża Franciszka. Dokument zatytułowany Wszyscy braćmi ma zostać opublikowany 4 października. Encyklika będzie papieską refleksją związaną z wybuchem pandemii koronawirusa. Tytuł nawiązuje do XIII-wiecznego kantyku religijnego Pieśń Stworzenia przypisywanego świętemu Franciszkowi. Jak poinformowano wcześniej, w związku z tym papież 3 października uda się do Asyżu, odprawi mszę przy grobie świętego i podpisze encyklikę. Wyjazd do Asyżu będzie pierwszą podróżą papieża poza Rzym od czasu wybuchu pandemii. Z powodu sytuacji sanitarnej wizyta będzie miała charakter prywatny. Nie przewidziano obecności wiernych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. 10-latek z gminy Annopol na Lubelszczyźnie przyniósł ze spaceru granat i wręczył go matce. Rzecznik policji w Kraśniku Paweł Cieliczko mówi, że szczęśliwie granat nie miał zapalnika. 10-letni chłopiec, bawiąc się z pieskiem nieopodal domu, w pewnym momencie pobiegł za nim do opuszczonych zabudowań znajdujących się obok. Tam odnalazł przedmiot, który postanowił włożyć w ubranie i przynieść do domu. Po powrocie oświadczył swojej matce, że pokaże jej coś w późniejszym czasie. I tak też zrobił, wręczając jej wieczorem granat. Ta z kolei przerażona wyniosła znalezisko na zewnątrz, dalej od zabudowań. Babcia 10-latka poinformowała służby ratunkowe na numer alarmowy. Po przybyciu policji matka dziecka wskazała, gdzie znajduje się granat. zajęli się nim pirotechnicy. Policja przypomina, że w przypadku odkrycia przedmiotu, który przypomina niewybuch, nie wolno go przenosić, dotykać ani próbować rozbrajać. W takiej sytuacji natychmiast należy zawiadomić funkcjonariuszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotnie popada na południu, wschodzie i północnym wschodzie Polski. W Karpatach możliwe burze. Od 15 stopni w Gdańsku i Olsztynie do 22 w Rzeszowie. W centrum 18. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Ewa Redel i Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy audycję Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Po raz drugi mamy przyjemność spotkać się o tej porze, więc ja jeszcze raz przypomnę dla wszystkich tych z Państwa, którzy zagubili się trochę na naszych częstotliwościach. Ola Kaczkowska z Ciemną Stroną Mocy oczywiście jest nadal na antenie, ale po prostu postanowiłyśmy zamienić się miejscami. Teraz Oli można słuchać z piątku na sobotę o północy, a my z Polskim Beatem, czyli z selekcją z lokalnego rynku, jesteśmy z Państwem właśnie ze środy na czwartek. Viral Atom i Never Saw You Again to nagranie, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Kilka innych nowych propozycji z kategorii muzyki elektronicznej, ale takiej z wokalem również będzie się pojawiało, jednak w dominującej części postawimy na polską elektronikę taką czystą, to znaczy instrumentalną. Kolejna propozycja niech będzie połączeniem tego wszystkiego, bo to producent, który nazywa się Tropiki, nagranie Wizyty, a gościnnie pojawiają się tam Agata i Kuba Knap. Wygodne może być moje łóżko, gdy na poduszce obok nie leżą twoje sny. Najsłodszy smak, gdy mam i zjem ciastko. Dziecino i śpi słodko, to ty śnisz o mnie, a w tym czasie robię krok po niezależność. Aha, dla nas to kwestia zaufania, a nie oczekiwania. Znam milion kontekstów, więc nie śpię smacznie. Moje łóżko bez ciebie jest zimne i ciasne. Robię sobie śniadanie, a odpowiedź jest w zamianie litery. Jak sobie na tobie, bitna malutka strefa komfortu. Tymczasowa, bezpieczna samotność może się zmienić nagle, bez powodów. Brudne włosy, piżamę i wiadro lodu. Szlok stoper, po rycersku kroczę przez nocy, by przypomnieć ci o tym, że szczęście jest jeszcze zanim się zmienisz w grubą lesbę. Weź, wstań i ubierz się pięknie na zdrowie. Nie musisz tracić się. G-funkową energię zawdzięczamy temu, że utwór powstawał nad morzem. Tropiki w towarzystwie Agaty i Kuby Knapa, no i Wizyty. Czyli jeszcze o podróżach, jeszcze u schyłku sezonu wakacyjnego, przynajmniej dla studentów, można z takich wizyt korzystać. Będzie dzisiaj kilka zupełnie nowych nagrań. Będziemy też wracać do ciekawych albumów ostatnich tygodni, ale w Polskim Bicie, jak to zwykle bywa, pojawiają się także zapowiedzi wydawnicze. Płytą, na którą tym razem szczególnie zwracamy uwagę, to jest płyta Etnobotaniki. Etnobotanika to projekt dosyć enigmatyczny. Wiemy o tym, że jest to duet ze stolicy Górnego Śląska, który jedną nogą stoi twardo na gruncie muzyki elektronicznej, a drugą bada tereny sampli i hip-hopu. Ich kaseta, zatytułowana Fruwający Przestępca, ukaże się nakładem zupełnie nowej wytwórni specjalizującej się właśnie w kasetach o jakże odpowiedniej nazwie Super Kasety. Proszę posłuchać zapowiedzi tego wydawnictwa, pasującej też do naszego spotkania, mam nadzieję. Miły wieczór. To tak zapowiadają swoją płytę panowie. Tak podejrzewam, że panowie, chociaż ta informacja nigdzie oficjalnie nie padła, ale byłabym pozytywnie zaskoczona, gdyby okazało się, że to są panie, czyli etnobotanika, fruwający przestępca. Zupełnie inne i zupełnie nowe podejście do techniki samplowania. Zresztą mogliśmy to usłyszeć już w tym zaproponowanym utworze, czyli właśnie w Miłym Wieczorze. To zapętlenie tego krótkiego wersu powoduje, że on zupełnie zapada w pamięci i właściwie od momentu pierwszego odsłuchu nuciłam ten Miły Wieczór wielokrotnie i czuję, że jeszcze tak będzie to przez kolejne wieczory brzmiało i wyglądało. Jak będzie brzmiała nowa płyta duetu Blues? Czy na ten temat wiemy coraz więcej, bo przed nami kolejny singiel Simpson. Tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona chciałaby więcej, kochanie, więcej nie ma już nic. Przejdziemy się motorem po mieście, będzie jak w teledyskach. Zaszyjemy się za miastem, chociaż zima tego lata nie wyszła. Będziemy oglądać tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona pyta, czy serio, czy tylko bawi się konwencją. Na Mazury ją weź, jedyne czego chce to słońca. Na Mazury ją weź, dzisiaj lata zima, co ty wymyślasz. Na Mazury ją weź, jedyne czego chce to słońca. Na Mazury ją weź, ona jeziora chce zobaczyć z bliska. Do mnie pik nic nie pyta, czy tam u mnie okej. Notowania mi muzyczne wysyłają chyba jakieś igrzyska. Dokładnie wyglądasz w tej kurtce, imponuje mi tak bardzo ten francuski styl. Nie kupuj nowych kurtek, w starych dużo lepiej wyglądasz. Simpson, czyli najnowszy singiel duetu Blues, czy zapowiadający ich trzeci studyjny album, Jarek i Romek Zagrodni, czyli bracia tworzący ten zespół, coraz śmielej odsłaniają karty związane z płytą Mars Volta, tak ona prawdopodobnie będzie zatytułowana. No i po raz kolejny mamy do czynienia z po pierwsze utworem, który bezpośrednio odwołuje się do fali syntezatorowej lat 80., ale po drugie, co dla mnie chyba nawet jest istotniejsze, z przewrotnym i zapadającym w pamięci tekstem, bo tak było przy latach 20., tak było przy Mars Volcie, no i Simpson też to zadanie doskonale spełnia, chociaż jak mówi sam zespół, to jest piosenka po prostu o tym, że czasem chciałoby się wsiąść na motor i pojechać na Mazury. Nic więcej podejrzewam, że nie potrzeba. Wróćmy do tego, jak Bluszcz brzmiał na ich poprzedniej płycie, czyli płycie W naszych domach. Zaczniemy od tytułowego nagrania. Na lepsze ogólnie. W radiu mówili, że tak ma być, że coraz lepiej będzie w ogóle. No wszędzie, na świecie. Może tak być, mogą tak zrobić. wieczór. Nie pamiętam, żeby ktoś ją doceniał. W naszych głowach czai się wiatr, a w głowach rodzą się szanse, o których prawie już nikt nie pamięta. Wiosna już raczej nie wróci, przecież nikt nie starał się jej zatrzymać. W naszych głowach czai się wiatr, a to co myślisz, że masz, to już nie masz. Za pomocą tych dwóch utworów przypomnieliśmy sobie, jak zespół Bluszcz brzmiał na ich ostatniej płycie W naszych domach, a to w dużej mierze w związku z oczekiwaniami na ten trzeci studyjny krążek zespołu Bluszcz. Mam takie przeczucie, że to będzie płyta przełomowa dla tego rodzeństwa. Ale na razie jakoś nie chcę za dużo mówić, żeby może też nie zapeszyć, więc poczekajmy po prostu na delikatnie późniejszą jesień, bo właśnie wtedy ukaże się ten krążek. Ta ostatnia część 2020 roku przyniosła też jedną prawdopodobnie z bardziej oczekiwanych płyt, przynajmniej mierząc to w zasięgach i w słuchalności, a mowa o albumie Taco Hemingwaya, czy nawet podwójnym wydawnictwie Taco Hemingwaya, o Europie i o Jarmarku. Wrócimy do płyty Jarmark, czyli tej, która ukazała się jako pierwsza, wspólny utwór z Kachą Kowalczyk. Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu? A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem? Biel twojej sukni była piękna, piękna, piękna. Akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty w Italii ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówił ju masz tym klub, a ty? Będę mieć ładny ślub, tak jak z Hollywood. Biała suknia, biały uśmiech, blask gładkich nóg. Kromka chleba z margaryną, zrobię mu aby schudł. Kiedy wróci z lasu z synem, zbiorę mu każdy brud. Chciałaś mieć żywot jak w reklamie. Pan lektor zawsze wiedział jak żyć i dokąd iść. Kandydat twierdzi, że znów będzie tu normalnie. Lecz jaka ta normalność ma być? Dla kogo być? Być! Akt drugi. Będę miał gęsty włos, będę miał męski tors, energii na więcej godzin, może doceni boss. Na mej wizytówce będę miał najpiękniejszy font. Piję w pubie z kumplem, ona mi pisze, gdzieś ty sząk. Wraca o trzeciej czasem, pytam go gdzie tym razem. Czasem uderzy, ale tak mądrze, stara się nie po twarzy. Gdy za niego wychodziłam, miała być pełnia wrażeń. Ale dał mi drugą dzidzie i nowy żel do naczyń. Chciałaś mieć żywot jak w reklamie. Pan lektor zawsze wiedział jak żyć i dokąd iść. Kandydat twierdzi, że znów będzie tu normalnie. Lecz jaka ta normalność ma być? Dla kogo być? Być! akt trzeci. Budzi mnie świeża kawa, śni mi się, że mam awans. Żona mnie pyta, skąd agresja, mówię, to męska sprawa. Miała przecież mnie zostawić, ale tu zerka nadal. Ślini się, gdy na mej szyi wiąże pętle krawat. Podajesz kramom płatki, jemu te jajka z klatki. Gdy wychodzi już do pracy, widzę go raz ostatni. Smokam w czoło moje dzieci, wchodzę do wrzącej wanny. Żeletka Gillette'u nie pożyle, wypływa krew ich matki. Utopia 1990 to historia zaśpiewana, zarapowana i opowiedziana wspólnie przez Taco Hemingwaya i Kachę Kowalczyk z duetu Calls. Spierają się słuchacze oczywiście co do tego, która płyta Taco Hemingwaya jest lepsza spośród tych dwóch wydanych kilka tygodni temu. Prawdopodobnie po to zostały one wydane właśnie w tak niewielkim odstępie czasu, żeby te tematy i jakaś taka forma konkurowania między nimi cały czas była żywa i podtrzymywania. I dla mnie bliższa jest płyta Jarmark właśnie, czyli ta, z której pochodzi grany przez nas dzisiaj utwór. Ale w polskim bicie ważniejsze od konkurowania między sobą jest zachowanie równowagi. Dlatego po topowym raperze zagramy coś z obszaru muzyki niezależnej. To będzie duet Cozy Mouse i nagranie Płonę. Rozgrzani do czerwoności, czyli duet Cozy Mouse i nagranie Płonę. Być może ktoś z Państwa miał okazję słyszeć ich niedawno na żywo, bo zagrali koncert w Warszawie razem z Julie Fox zresztą, którą też tutaj w Polskim Bicie mieliśmy przyjemność prezentować. Była zresztą naszym gościem i wykonała kiedyś na żywo przedpremierowo jeden ze swoich singli. Właśnie ta para muzyczna spotkała się razem w klubie i parę tygodni temu dali wspólny koncert. To jeszcze jedna propozycja, taka hip-hopowa, ale pokazująca, że młodzi twórcy hip-hopowi dobrze rozumieją, jak działa konstrukcyjnie muzyka popowa i że damski wokal w refrenie to jest coś, bez czego czasem trudno przekazać konkretny nastrój i konkretną myśl. To będzie Szczyl, czyli jeden z raperów proponowanych przez wytwórnię SB Mafia w ramach ich cyklu Starter, a towarzyszy mu Agatka Mierzwa Toast. W którym żyjesz i umierasz, toast, toast do tych chwil, które na starość pamiętasz, toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że jej nie ma, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast do tych chwil, które na starość pamiętasz, toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że jej nie ma, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, to raczej to nie kwit, co na bani robi burdel nam, bo zna biedny smak, jak nikt nie jara szmal, chcę żyć, się popozbywać, namyślić o tym, co mam. Przyjaciół mam na bank, nie cyrograf, tak. Ten kwit to goni nas, się uczymy na upadkach, wiele nosimy na barkach, bo poznaje się na startach, nas poznają za te starta w starych Nike'ach, zwiedzać bajka, brudne miasta na najświeższych pomorsko-północnych wiatrach. Tuż za tobą zataczane ciągle koła, na wykresie sinusoida żyć. Symbolika. Toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast do tych chwil, które na starość pamiętasz, toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że jej nie ma, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast do tych chwil, które na starość pamiętasz, toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że jej nie ma, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz. Nie chcę być numerem jeden, ja po prostu chcę żyć dobrze, nikt tu nie jest numer jeden, kosę ma za żonę, pozerwa se bify, przelatują mi pod nosem, swoją świadomością niosę nową szarość i odskocznie, nie chcę być karmiony propsem. Chcę być szczery sam dla siebie, bo inaczej mi odejmieć, no zapamiętam to skąd jestem. Stres to nam narkotyk, niepotrzebne nam używki. Nie myślimy trzeźwo, kiedy ranimy nam bliskich. Tuż za tobą zataczane ciągle koła, na wykresie sinusoida życia symbolika. Toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast do tych chwil, które na starość pamiętasz, toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że jej nie ma, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast do tych chwil, które na starość pamiętasz, toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że jej nie ma, toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, wciąż nie wierzę, że jej nie ma, bo z doświadczeń raczej ściema, nie chcę wierzyć, że jej nie ma, czaru wywiedz pomieszczenia, kochał raczej mało kto, jeszcze pokocha mnie Polska. Ta ułudna troska, którą karmiono znów chłopca, też nie sprawi, że się poddam. Mama nauczyła kochać, w końcu spotkam swoją lubą, serce na widelcu podam. Sprawa prosta, tylko w tak dobranych słowach, bo to miłość nas potrafi niszczyć i budować, kropka. Toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz, toast, toast do tych chwil, chwil, które na starość pamiętasz. Toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że nie ma. Toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz. Toast, toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz. Toast, toast do tych chwil, które na starość pamiętasz. Toast, toast do miłości, bo nie wierzę, że jej nie ma. Toast za ten syf, w którym żyjesz i umierasz. Czyli Agatka Mierzwa, czyli Toast. Tak jak wspomniałam wcześniej, Szczyl to tegoroczny debiutant, ale teraz się nie debiutuje w taki sposób, że wystarczy nagrać jedną piosenkę i potem czeka się, aż ktoś zwróci na nas uwagę, aż te wyświetlenia zdobędą odpowiednią ilość odsłon. Teraz, jeżeli jest się w dobrych rękach, to to jest taki debiut z przytupem. To jest taki debiut, w którym się wchodzi z buta. No i tak to wygląda w przypadku Szczyla. Świadczą o tym nie tylko produkcje, którymi się ostatnimi czasy dzieli, ale myślę, że też ta strona wizualna, czyli teledyski do jego utworów, bardzo dopracowane, z bardzo precyzyjnie napisanym i stworzonym scenariuszem i wszystko brzmi i wygląda tak, jak powinno. Jest spójne przede wszystkim, a myślę, że ta spójność bardzo długo była bolączką polskiej sceny hip-hopowej, a właściwie brak tej spójności. Fopa i Tamten zagrają teraz O warszawskim domu. Thank you. Fopa i tamten i warszawski dom. To pierwsza podczas dzisiejszego polskiego bitu taka śmielsza zwrotka w kierunku polskiej muzyki elektronicznej. Będzie jej więcej na pewno do godziny drugiej. Na razie jednak anonsujemy ją delikatnie i zresztą polski dom to house'owe brzmienia, a house myślę, że ma w sobie bardzo dużo przystępności. Jakby opisać nasz następny duet, który za chwilę pojawi się w audycji? Można by się zwrócić i w kierunku krautrocka, i w kierunku ambientu, i w kierunku minimalizmu, a to jest przede wszystkim autorskie brzmienie Maćka Baczyka i Maćka Polaka. Występują jako duet Pin Park i niedawno wydali swój materiał nakładem nadmorskiej wytwórni Coastline Northern Cats. Utwór City to jest ta propozycja, którą dzisiaj w nocy zagramy. To duet Pin Park i nagranie City. Polecam zwrócenie uwagi na całe to wydawnictwo. Przyjemna i szalona podróż przez różne obszary muzyczne. Doppelganger, tak zatytułowana jest płyta, duet Pin Park. Mniej więcej na początku dzisiejszej audycji pojawił się producent pod nazwą Tropiki w towarzystwie Agaty i Kuby Knapa. Jeszcze raz korzystamy z katalogu muzycznego Tropików, ale tym razem będzie